اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشاط آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333-6525-3700۔ حقیقت الفقہ جو مولوی محمد یوسف جے پوری غیر مغل کی لکھی کتاب ہے، اس کے مقدمہ کے بارے میں ایک چند باتیں میں نے پہلے درس میں عرض کی تھی، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیتیں بھی آدھی نقل کرتے ہیں، آدھی چھوڑ جاتے ہیں۔ عوام میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور حنفی رائے کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی بھی تفسیر پر رائے کرتے ہیں، حدیث کی بھی تفسیر پر رائے کرتے ہیں، اور اقوال ائمہ کی تفسیر بھی اپنی رائے سے ہی نئی نئی کر کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ خود سر سے لے کر پاؤں تک رائے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ فرقہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے، اس سے پہلے یہ فرقہ موجود نہیں تھا۔ اس پر میں نے دو شہادتیں پچھلی دفعہ عرض کی تھیں، ایک نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب الحقہ سے، اور دوسری مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی سے کہ یہ فرقہ جدید فرقہ ہے۔ آج کل ایک ان کی کتاب چھپ رہی ہے، فتاوی علماء حدیث، جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہم فتاوی عالمگیری کے مقابلے میں اسلامی قانون کے طور پر کتاب شائع کر رہے ہیں۔ اس کی ساتویں جلد کے 79 صفحے پر بھی مولانا عبدالاحد صاحب غزنوی اور مولوی عبدالتواب صاحب ملتانی، ان کا یہ بیان موجود ہے کہ اس ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اتباع حدیث سے بہت دور ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کو مٹانے والے ہیں اور شریعت محمدیہ کی حد بندی کو ختم کرنے والے ہیں۔ وہ صحیح حدیثوں کو معمولی جرا قدا اور بےہودہ تاویلوں کے ساتھ رد کر دیتے ہیں اور ضعیف حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ کے اقوال کو ایک بے طاقت سے قانون کی وجہ سے مردود قرار دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں باتیں یہ لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ فرقہ اس دور کی پیداوار ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا دعویٰ عمل بالحدیث بالکل غلط ہے، یہ صحیح حدیثوں کو معمولی معمولی بہانوں سے رد کر دیتا ہے۔ میں چونکہ پہلے خود غیر مقلد رہا ہوں، اس لیے مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ یہاں میرا خیال یہ ہے کہ میں خود اپنا حنفی ہونے کا واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، تاکہ باپ کو پتا چلے کہ میں غیر مقلد کیسے ہوا تھا اور پھر دوبارہ حنفی کیسے ہوا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کلچرڈ احراری تھے، اگرچہ عالم دین تو نہیں تھے لیکن عابد بہت تھے، اور ان کا یہی ذہن تھا کہ بریلویوں کے مقابلے میں غیر مقلدین اچھے ہیں، ان کی عقائد اچھے ہوتے ہیں، توحید والے ہیں۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں علماء دیوبند کا کوئی مدرسہ یا مسجد نہیں تھی، تو اس لیے بریلویوں کے مقابلے میں مجھے غیر مقلدین کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے انہوں نے داخل کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب حافظ محمد اسحاق صاحب ان کا نام تھا، وہ قرآن پاک تو ہمیں تھوڑا پڑھاتے لیکن اس کے ساتھ مولوی محمد جوناگڑی کے چھوٹے چھوٹے رسالے وہ اپنے پاس رکھا کرتے۔ کسی پر لکھا ہوتا وضو محمدی، کسی پر لکھا ہوتا نماز محمدی، نکاح محمدی، مسواک محمدی، اسی طریقے سے وہ سارے محمدی کے نام سے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میں گرامی سے مسلمان کو جو محبت ہوتی ہے تو اس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم چونکہ اردو پڑھ لیتے تھے تو ہمیں شوق تھا کہ یہ رسالے پڑھیں، کیونکہ جب بچہ یا بچی اردو پڑھ سکتا ہو تو اسے خام خواہ یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی چیز ملے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پھر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ گھر میں دینی کتابیں مہیا کریں تاکہ بچے ان کو پڑھیں۔ اگر وہ اپنے اس فرض میں کوتاہی کریں گے تو وہ پھر اپنی ثواب دید سے کوئی ناول یا رسالے ایسے تلاش کر لیں گے پڑھنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جو گناہ ہوگا اس میں والدین باقاعدہ شریک ہوں گے۔ ہم جب اس رسالے کو ہاتھ لگاتے تو مولانا ہمارے استاد صاحب وہ رسالہ چھین لیتے کہ بھائی دیکھو اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں یہ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان رسالوں میں، اس لیے یہ تم نہیں پڑھ سکتے۔ ہم بڑے حیران ہوتے کہ خدا کا قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو استاد صاحب فرماتے کہ بھی دراصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، باتیں ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں آپ لوگ نہیں مانتے۔ اگر تم یہ رسالہ آج گھر لے جاؤ گے تو اسی طرح تمہاری پٹائی ہوگی جس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پٹائی ہوتی تھی۔ یہ لوگ بالکل اللہ کے نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ ہم تو خالی اس دین تھے، ہم کہتے جی ہمیں کیا امام ابو حنیفہ رہے، ہمیں پتہ نہیں کون ہے امام ابو حنیفہ، ہم تو اپنے نبی کو مانیں گے، جو پٹائی ہوگی وہ بھی برداشت کریں گے، جو تکلیفیں آئیں گی۔ پھر یہ سمجھا کر ہمیں رسالہ دیا جاتا کہ تمہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام نصیب ہوگا، حضرت عمار بن یاسر کا مقام نصیب ہوگا، اور یہ اگر تم نے اس تاریکی کے زمانے میں اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کر دیا۔ لیکن اگر ابھی تم چھوٹے ہو تو تمہیں زیادہ پٹائی اگر انہوں نے کی تو دوسرے لڑکوں کو بھی ڈر پیدا ہو جائے گا، اس لیے دین کی مطلب یہی ہے کہ تم چھپ کر پڑھو، اپنے ماں باپ کو نہ بتاؤ۔ ہم وہ رسالہ لے جاتے، چھپ کر کسی نہر میں جا کر بیٹھ کر نہر پر یا باغ میں پڑھتے۔ شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر کل کو یہ رسالہ نہ سنایا اس کا سارا مضمون تو آئندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی پاک کی حدیثوں سے تم محروم ہو جائے گے، اور کبھی تمہیں اللہ کے نبی پاک کی حدیث نصیب نہیں ہوگی۔ ہم وہ رسالہ پڑھتے، اب وہ رسالے جن لوگوں نے پڑھے ہیں ان کا ترک یہ ہوتا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدھ روایت اپنے مسلک کی نقل کی، اس کے بعد یہ لاپ زنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتنا عرصے سے دیوبند میں، بریلی میں، ڈابیل میں، دہلی میں، فلاں فلاں مدرسے میں اشتہار بھیجا کہ جیسے ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی ہے، ایسی تم ہنفیوں کے پاس بھی نبی پاک کی حدیث ہو تو پیش کرو، ہم 100 روپے انعام دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن 40 سال گزر رہے ہیں، وہ دیوبند والے ہم سے معافیاں تو مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھا کریں، دابیل گئے انہوں نے ہم سے معافی تو مانگی کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھیں، لیکن نہ انہیں اللہ کے نبی کی حدیث ماننے کی توفیق ہوئی اور نہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پیش کرنے کی توفیق ہوئی۔ اب ایک ان پڑھ آدمی کے لیے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کا ذکر آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے کہ بھئی واقعی حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے بار بار کہ اللہ کے نبی جب پہلے ساری دنیا پر غالب آ گئے تھے تو اب کون ٹھہر سکتا ہے ان کی حدیث کے سامنے، خواہ وہ دیوبند کا مدرسہ ہو یا کسی علاقے کا مدرسہ ہو، کوئی نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارے ذہن تو بات یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح ہم پختہ ہوتے ہی چلے گئے۔ یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں آج کل، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پہلی تکبیر کا ثواب حاصل کیا کرو بھائی، جماعت میں ملا کرو، لیکن ہمیں تو سوائے ان 2-4 مسلوں کے کہ اگر تم اونچی آمین کہو گے 100 شہید کا ثواب ملے گا، دوسرے کے ٹکنے پر ٹکنا مارو گے 100 شہید کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی اس سے ناراض ہو اس کے ساتھ جب تم ٹکنا ملاؤ گے تو پھر تو اور زیادہ اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ تو ہم وضو کر کے بیٹھ جاتے کہ فلاں چودھری صاحب آئے تھے کل، ان کے ٹکنے سے ٹکنا ملایا تھا تو وہ ناراض ہو رہے تھے کچھ، آج دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ثواب کم ملے گا، وہی آئیں گے کہ آج چوتھی رکعت میں آئے تو ان کے ٹکنے کے پر ٹکنا مارنا ہے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ اور آمین کے بارے میں یہی تھا کہ جتنی بلند آواز سے وہ جتنے ہنسیوں کے کانوں میں زیادہ آواز پہنچے گی اتنا اجر زیادہ ملے گا، کیونکہ یہودی جلتے ہیں اور یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ ہنسی سارے یہودی ہیں، اس لیے ان کو جلانے کے لیے جتنا اونچی آمین کہو گے اتنا ہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیں گے۔ تو ایک دفعہ کا مجھے یاد ہے کہ آمین کے شوق میں وضو بھی ٹوٹ گیا تھا، لیکن ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جو 100 شہید کا ثواب تھا وہ تو ضائع نہیں ہوا۔ ابھی اپریل میں سیالکوٹ گیا تو وہاں ایک نوجوان نے آ کر مجھے یہی بات بتائی، لکھا جی میں ایک اہل حدیث کی کپڑے کی دکان ہے اس پر ملازم ہوں، اس نے مجھے ایک دن یہ کہا کہ میں جو تمہیں تنخواہ دیتا ہوں اس میں 50 روپے ماہوار کا میں اضافہ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ تم کسی نماز میں ہنفیوں کی مسجد میں جا کر اونچی آمین کہہ آیا کرو، 50 روپے ماہوار کا میں اضافہ کرتا ہوں۔ تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آمین کا مسئلہ تو بہرحال اختلافی ہے، مکہ مکرمہ جائیں وہاں کہنے والے بھی ہیں، آہستہ والے بھی ہیں، بلند آواز والے بھی ہیں، میرے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اگر اس کو سنت سے اتنی محبت تھی تو یہ مجھے کہتا کہ تم 50 روپے لے لو اور داڑھی رکھو، جس میں اخلاص بھی نظر آتا کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے بجائے لالچ کے یہ کہتے کہ داڑھی سنت ہے آپ یہ داڑھی رکھ لیں، آپ یہ جو کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں داڑھی کی چھوڑو، اس پر 50 روپے ملیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے 50 کی بجائے 30 روپے دے دیا کریں تو میں غیر مقلدوں کی مسجد میں اونچی آمین کہہ دیا کروں۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ وہی ملیں گے۔ اس نے کہا کہ پھر اس کا تو مطلب مجھے یہ سمجھایا کہ سنت سے کوئی محبت نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں بھی سنت ہے وہاں بھی سنت ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی منقوذات میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ حضرت حنفیوں کی مسجد میں چونکہ لوگ رفع دین نہیں کرتے تو یہاں رفع دین کی سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہید کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر شوق ہے تو کر لو، لیکن ادھر جا کر بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرو تاکہ ادھر بھی سنت زندہ اور 100 شہید کا ثواب۔ آخر ایک ہی مسجد میں سنت زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہاں نہیں ملتا؟ وہ جلدی سے کہنے گا اس کا مطلب ہے یہاں بھی پیٹوں وہاں بھی پیٹوں، کبھی 100 شہید کا ثواب دینا ہے تو پھر پیٹنے سے تمہیں کیا ڈر ہے؟ آخر یہ 100 شہید کا ثواب یہی کیوں تمہیں یاد آتا ہے، وہاں جا کے کیوں یاد نہیں آتا؟ وہاں بھی تو یاد کرنا چاہیے نا جا کے۔ تو بہرحال ہم اتنے پختہ ذہن میں تھے، پھر غیر مقلدین ہمارے استاد صاحب کوئی سوال لکھتے تھے، کوئی شرط لگا کر کے اس قسم کی حدیث ہو، صحیح شریف مرفوع غیر مجروح بخاری کی ہو فلاں کی ہو، ایسی حدیث کوئی دکھا دے تو ہم 100 روپے انعام دیں۔ اب گاؤں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس حدیث کی کتابیں ہوتی کہاں ہیں، اور اگر بالکل کوئی دکھا دے تو صحیح کون کرتا ہے؟ وہ تھا کوئی حدیث ہو، اب مسلم تک کی حدیث وائز کرا پنت تو کو ضعیف نہیں کہا جا رہا، آپ نسائی ترمذی کی حدیث ابن مسعود کی ترک رفع دین پر اس کو ضعیف نہیں کہتے؟ تو اب وہ ان کو جبریل امین بھی آ کر کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایسی شرطیں لگا کر وہ حدیثیں ہمیں لکھتے تھے، ہم جاتے اول تو کوئی حدیث سناتا نہ، اگر کسی کے پاس ہوتی تو ہم سیدھے کہتے یہ ضعیف ہے، بس کس کا۔ اور ہمارا دل بڑا مضبوط ہوتا کہ بھائی ہمارے سوال کا جواب کسی کے پاس ہو۔ سن 53 کی تحریک جو قادیانیوں کے خلاف چلی، اس میں حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجک کے تھے، اور مدینہ منورہ میں پچھلے سال حضرت کا وصال ہوا، حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضروں میں جو لوگ جانتے ہیں حافظ رفیع صاحب یہ ان کے داماد بھی ہیں اور مرید ہیں، اور مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آج کل راجہ بازار میں شیخ الحدیث ہیں راول پنڈی میں، یہ دونوں حضرات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ इन्हें वहां से इस तहरीक के सिलसिले में हुकूमत ने गिरफ्तार किया। और चूंकि पंजाब में शाहीवाल जेल और मियां वाली जेल ये सख्त तरीन जेलें शुमार होती थी, इसलिए बड़े बड़े लीडरों को इन दो जगहों में से किसी एक जगह ले आते थे। तो इन दोनों हजरात को इस तहरीक के सिलसिले में शाहीवाल जेल में मुंतकिल कर दिया गया। हमारे उकाड़ा में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक बुजुर्ग थे मौलाना जियाउद्दीन साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह। वो इसी दौर में कहीं पढ़ते रहे थे दाम देवबंद में, और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह से कोई एक आध सबक उन्होंने पढ़ा था। वो यहां ले उकाड़े में कि जी आप रिहाई के बाद उकाड़े रह जाए। मौलाना ने बड़े इश्तहार आप शाये किए कि भी अलामा अनवर शाह के शागिर्द और हदीस के फन के माहिर वो तशरीफ ला रहे हैं। तो मेरे उस्ताद साहब जो दूसरे थे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब खंडेलवी मुहदीस राजपुताना, जो मौलाना अताउल्लाह हनीफ के भी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अनवर शाह के शागिर्द आ रहे हैं, अब जाना है वहां इश्तहार लेके उनके सवालों का जवाब पूछना है। तो एक कद्दे आदम इश्तहार मुझे दिया गया, अब्दुल जलील सामरुद्दी ने बंबई से उसे शाया किया था। दुनिया भर के हनफियों को 10,000 रुपए नकद इनाम का खुला चैलेंज। अब वो इश्तहार लेकर मैं चला गया। हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बड़ी बेतकल्लुफ किस्म की थी। मैं जाकर बैठा, पहले हजरत का सर दबाने लगा, कुछ बातें इधर उधर की शुरू की, और कोई आध घंटे के बाद इश्तहार निकालकर हजरत के सामने रख दिया कि हजरत ये जरा हमें समझाएं ये क्या लिखा है। हजरत ने ऊपर से सिर्फ उनवान देखा और फरमाया कि मौलाना अब्दुल कदीर साहब से ये बात करो। मैं उठा, मैं मौलाना के पास चला गया। मौलाना ने इश्तहार देखा और देखते ही फरमाने लगे कि दफा हो जाए यहां से, ये कहां से आ गया दिमाग जागने के लिए। मैंने देखा कि भाई ये पीटेंगे भी। मैं फिर उठा और मौलाना के पास आ गया, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब के पास। मैंने कहा हजरत वो तो मारते हैं, उनसे बातें करता रहा। कहने लगे भाई मुझे कुछ तकलीफ है आज, मौली साहब आपको ये मसले समझाएंगे, मैं उन्हें क्या देता हूं। मैंने कहा जी पहले आप कहें, वो अगर मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाता। तो मौलाना ने आवाज दी और फरमाया कि मौली साहब ये लड़का आ रहा है आपके पास, लड़का जहीन है, कुछ जुलाब देने की जरूरत है। बस फिर वो जुलाब या तुम्हें मुझे लग गया। अब जब मैं गया तो मौलाना के कहने से हजरत ने ये इश्तहार लिया और पढ़ने लगे। मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत पर कातमुलालिया इश्तहार पढ़ रहे थे और मैं हजरत का चेहरा मुबारक पढ़ रहा। कभी तो पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा देते, कभी गुस्से में आ जाते। बहरहाल उन्होंने इश्तहार सारा पढ़ा और पढ़कर रख दिया कि भाई ये एक धोखा है दीन में और कुछ भी नहीं। मैंने कहा हजरत दीन में धोखा हो ठीक है, लेकिन इतनी बात से हमें तो कोई समझ नहीं ना आता। हमें तो ये पता है कि हम 10,000 रुपया लेकर फिर रहे हैं और कोई एक पैसा भी हमसे ले सकता नहीं, कितने मजबूत सवाल है हमारे। उन्होंने फरमाया कि इसकी तो कोई सतर धोखे से खाली नहीं, लेकिन एक दो जो बड़े बड़े धोखे हैं वो तुम्हें मैं समझा देता हूं। पहले मौलाना ने फरमाया कि देखो दीन को खेल तमाशा बनाना ये कतन गुनाह कबीरा है, ये बात याद रखो। अगर दीन का मसला इसलिए पूछा जाए कि मैंने उलमा को तंग करना है या उनका मजाक उड़ाना है, तो ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जो 500 साल के रास्ते तक पहुंचती है। और अगर इस नियत से दीन का मसला पूछा जाए कि मैंने इस पर अमल करना है और तस्लीम करना है, तो उसी वक्त उसका नाम जन्नतियों में लिखा जाता है, और जब वो अमल करेगा उसका अजर और मजीद अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। मैंने कहा हजरत मैं तो समझने के लिए ही आया हूं। तो हजरत ने फरमाया कि पहली बात तो ये समझें कि ये इश्तहार लिखने वाला अगर ये कहता है कि मैं अहले हदीस हूं, लेकिन हकीकत में ये कोई मुनकरे हदीस है, क्योंकि मुतवातर हदीस जिसको कोई फिरका ज़ईफ नहीं कहता वो ये है अल बय्यनतु अल मुद्दई, कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है। اب جتنے یہ اس میں مسائل لکھے ہیں ان سب میں مدعی یہ لوگ ہیں، رفع دین کرتے یہ ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے یہ ہیں، اونچی آمین کہتے یہ ہیں. اب حدیث متواتر کے مطابق ان کے ذمہ دلیل ہے کہ یہ اس کی دلیل دیں کہ کس دلیل سے یہ ان کاموں کو سنت سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ آپ ایک حدیث صحیح شریف مرفوع غیر مجروع سے یہ ثابت کر دیں کہ حضرت نے رفع دین سے منع فرمایا ہو تو ہم 1000 روپیہ انعام دیں گے. مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ جو فاتحہ ہے اس کا جھگڑا دوست فرقوں سے ہے نا، فاتحہ لطوام والوں سے اور فاتحہ خلف الامام والوں سے. کہا جی ٹھیک ہے. تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ فاتحہ میں بنیادی طور پر مسئلے بھی دو ہی ہیں، ایک مسئلہ توحید ہے، ایک مسئلہ تقلید ہے. فاتحہ لطوام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی، فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی، فاتحہ کو مانتا ان میں سے کوئی بھی نہیں، اور شور سارا فاتحہ پر چل رہا ہے ان کا. تو مولانا نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا مناظرہ کسی بریلوی سے ہو جائے جو فاتحہ لطوام کا قائل ہے تو فاتحہ وہ پڑھتا ہے، تم نہیں پڑھتے نا؟ جی ہاں. اس سے تم کیا مطالبہ کرو گے؟ یہ مطالبہ کرو گے کوئی تم کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہو اس کی حدیث دکھاؤ؟ جی بالکل. اگر وہ تم سے یہ مطالبہ کرے کہ ایک حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اصالح ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو ہم 50000 روپیہ انعام دیں گے. تو آپ پیش کر سکتے ہیں ایسی کوئی حدیث؟ نہیں. میں کیوں پیش کروں؟ جو پڑھتا ہے وہ پیش کرے نا. کہ پھر اسی اشتہار کو دیکھو، یہاں بھی تو یہی غلطی ہے نا سب سے بڑی. مدعی یہ ہیں اور مطالبہ ہم سے کرتے ہیں. وہ اگر یہ سوال بریلوی حضرات کریں تو تم اس سوال کو غلط سمجھتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل غلط سمجھتا ہوں. کہنے کا اگر وہ غلط ہے تو یہ غلط کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ دیکھو اذان میں رافضی کچھ کلمات انہوں نے بڑھا لیے ہیں، اب ہمیں تو یہ حق ہے کہ ان سے مطالبہ کریں کہ بھئی یہ جو کلمات آپ زیادہ کہتے ہیں یہ کیا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کم از کم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجود کے زمانہ میں اذان میں ثابت کر سکتے ہو؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے ذمہ ثبوت ہے البینۃ للمدعی کہ وہ اس کا ثبوت دیں. اب انہیں پتا ہے کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے جاہلوں کو قابو رکھنے کے لیے اگر یوں غلط سوال بنا دیں کہ ساری دنیا کے سنی مل کر ایک حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کر دیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے سے منع فرمایا ہو تو ہم آپ کو 50000 روپیہ دیں گے. تو کیا ایسی حدیث سنی سارے مل کر پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. تو پھر شیعوں کی اذان صحیح ہے نا؟ کہا جی نہیں وہ تو غلط ہے. فرمایا جب یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے تو اس کو اپنی دلیل دینی چاہیے تھی. اب اس نے اپنے گلے سے تو دلیل کا بوجھ اتار پھینکا اور دوسروں کو ختم پا رہا ہے کہ تم اس کے منع کی حدیث پیش کرو. اب میں چونکہ تھا تو غیر مقلد، میں بات غور سے سن رہا تھا لیکن ذہن میں سوچ یہ رہا تھا کہ آخر علامہ انور شاہ رندر کے شاگرد ہے نا، یہ باتیں خوب بنائیں گے لیکن حدیث نہیں مجھے کوئی سنائے گا. باتیں دل میں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آخر علامہ صاحب کے شاگرد ہیں، باتیں خوب بنائیں گے، 10 گھنٹے باتیں کرتے رہیں گے، بڑی چکنی چپڑی باتیں ہوں گی، لیکن نہیں سنائیں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں نہیں سنائیں گے. بس یہ میرا ذہن تھا اس وقت. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ پھر اس میں ایک دوسرا دھوکہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے. مدعی سے بھی دلیل کا مطالبہ تو ہو سکتا ہے لیکن دلیل خاص کا مطالبہ اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہ دلیل خاص کا مطالبہ اصل میں کفار کا شیوا تھا. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے نبی ہیں، ان کے ذمہ یہ بھی تھا کہ اپنے اس دعوے کو دلیل سے ثابت کریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر معجزات کا اظہار فرماتے تھے جو ان کی نبوت کے دلائل ہوتے تھے. اب جو منکرین تھے ان کا یہ کام تھا کہ یا تو اس کا معجزہ ہونا ختم کر دیں یا اس کو مان لیں یا ویسا کام کر کے دکھا دیں. لیکن وہ پھر فرمائشی معجزات شروع کر دیتے تھے کہ جی نہیں یہ چھوڑو, جب دیکھا کہ دو چار معجزات آ گئے ہیں لوگوں پر اثر ہونے لگا ہے تو پھر فرمائشی معجزات شروع ہوتے ہیں, نہیں جی یہ معجزہ نہیں, اس قسم کا معجزہ ہو, اس پہاڑ سے اتنی لمبی چوڑی اونٹنی نکلے, ایسی ہو, بچہ دے, یہ کرے وہ کرے. تو یہ فرمائشی معجزات کفار کا شیوا تھا. مولانا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کو تو شرک کہتے ہیں, ابو جہل کی تقلید کو آپ کیسے جائز کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ طریقہ تو ابو جہل اور کفار کا تھا کہ جو معجزات حضرت نے دکھا دیے ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی نئی فرمائش کر دی کہ نہیں جی یوں ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا, اب پچھلے معجزات ختم. پھر مولانا نے دو مثالیں اس پر بھی اور بیان فرمائی کہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ جی میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, جوانی گزر گئی گناہ میں, اب خیال آیا کہ چلو توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں, تو میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں نے نماز شروع کر دینی ہے, پابندی سے پانچوں نمازیں پڑھوں گا. تو ظاہر ہے کہ سارے سن کر خوش ہوں گے نا. وہ کہتا ہے کہ ایک میری شرط ہے ساتھ, وہ کیا کہ پانچوں نمازوں کے اوقات اور پانچوں نمازوں کی رکعتیں یہ سب کچھ صرف قرآن سے دکھائیں, میں حدیث سے نہیں دیکھوں. تو کیا اب آپ یہ ساری نماز کا طریقہ اور رکعتیں وغیرہ سارا سب کچھ قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ اس شرط کے بعد آپ کیا واقعی یہ یقین کرے گا آپ کا دل کہ یہ نماز پڑھنے آیا ہے؟ وہ صرف اس لیے آیا ہے کہ جی میں تو گیا تھا علماء کے پاس, بڑی منتیں کی آدھ گھنٹہ بیٹھ کے کہ اللہ کے لیے نماز سکھا دو, مجھے کسی مولوی نے سکھائی نہیں, میں کیا کروں, قیامت کو میں ان کا دامن پکڑوں گا مولوی صاحبان. اس میں اس نے گناہ کیا کیا کہ دلیل کو خاص کر دیا, حالانکہ مسئلے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دلیل شرعی سے مسئلہ بتا دو, اب وہ دلیل قرآن سے بتا دے, مسئلہ حدیث سے بتا دے, اجماع سے بتا دے, قیاس شرعی سے بتا دے, وہ مسئلہ شرعی سمجھا جائے گا. دوسری مثال حضرت نے یہ دی کہ دیکھو جس طرح یہ بحث مناظرے میں دو فریق ہوتے ہیں, ایک مدعی اور ایک مدعی علیہ, اس طرح مقدمے میں عدالت میں دو فریق ہوتے ہیں. اب عدالت جو ہے وہ مدعی سے گواہوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ بھی اپنے دعوے پر گواہ پیش کرو, مدعی علیہ کو پورا حق دیتی ہے کہ ان گواہوں پر جرح کرے, وہ جرح کر کے گواہوں کو ختم کر دے, کیس خارج ہو جائے. لیکن اگر کوئی مدعی علیہ گواہ خاص کا مطالبہ شروع کر دے کہ نہیں جی مولوی صاحب کی میں گواہی نہیں مانوں گا, ڈی سی صاحب کو لاؤ گواہی دینے کے لیے, ڈی سی صاحب کی میں نہیں جی مانوں گا, گورنر صاحب آ کر گواہی دیں, تو پھر میں سنوں گا ورنہ میں سنتا نہیں گواہی. تو کیا ہر مقدمے کے گواہ ڈی سی صاحب ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا جائے تو دنیا کی کوئی عدالت ساری زندگی میں ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ مدعی بیچارہ جو گواہ لائے گا بس مدعی اتنے کہ نہیں جی یہ تو میں نے نہیں کہا تھا نا, وہ فلاں گواہ ہے. تو غیر مقلدین کے نزدیک پورا دین برباد ہو جائے ایسی غلط شرطوں سے, پورا نظام عدل برباد ہو جائے, ان کو اس کا کوئی دکھ نہیں. تو یہ ہے کہ حنفیوں کو تنگ کرنا. میں نے کہا حضرت یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے واقعی کہ یہ باتیں کچھ دھوکے والی ہیں, لیکن آپ بھی کوئی ایسا سوال مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میرے استاد صاحب بھی مجبور ہو جائیں دھوکا کہنے کو ان باتوں کا؟ مولانا نے فرمایا کہ کیوں نہیں لکھ سکتے, ہم ایسی فضول باتوں میں پڑھتے نہیں, ویسے اب میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک سوال لکھتے تھا. مولانا نے وہی اشتہار لیا اور الٹی طرف یہ لکھا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق ایک ہی حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروح سے یہ ثابت کر دیں کہ دلیل شرعی صرف حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروح میں ہی منحصر ہے, تو میں آپ کو صرف اس ایک حدیث پر 10,000 روپے نقد انعام دوں گا. اور مولانا نے نیچے دستخط کر دیے. اب دستوں پر میرا دل جو تھا نا وہ क्योंकि हमें उस्ताद साहब ने हमेशा ये बताया था कि कभी दस्तक करके ना आए और ना कभी हमें वो दस्तक करके देते थे किसी बात पर। ये दस्तक करने के बाद मैंने सोचा कि आखिर इन्होंने जो 10,000 रुपए की जिम्मेदारी ले ली है दस्तक करके, तो मालूम होता है कि बात मजबूत है इनकी। अब मैं जनाब हारे हुए जवारिये की तरह वो इश्तहार लेकर वापस चला। उस्ताद साहब बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे थे मुझे, दूर में दरवाजे में खड़े थे। पूरे आप देखा, हाँ भाई कोई हल्फी हाथ लगाता है इश्तहार को? मैंने कहा सर बड़ी बुरी तरह हाथ लगाया उन्होंने। क्या हुआ? मैंने कहा सर हम 10 सवालों के जवाब में 10,000 देते हैं, वो एक सवाल के जवाब में 10,000 देते हैं, अब हम क्या करते? क्या वो कौन सा सवाल है? मैंने कहा सर ये पढ़ ले। अब वो एक सत्र में सवाल था, उस्ताद साहब पढ़ने लगे तो एक सत्र पढ़ते पढ़ते 3 मरतबा यूं पसीना साफ। अब मैं भी समझा कि सवाल तो एक ही आता है कि पसीना आ गया उस्ताद साहब को। अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेरी हिदायत का वक्त आ गया था। वो पढ़ते ही उस्ताद साहब के मुंह से जो पहली बात निकली वो यही थी, भाई ये शर्तें तो धोखे के लिए लगाई जाती हैं, ये शराय तो महज धोखे के लिए लगाई जाती है। अब मैंने कहा हजरत धोखा और दीन में, आज तक तो हम इन शर्तों को अपना दीन ईमान समझते थे, ये तो आज मौलाना ने मुझे बताया कि आप कतन अल्लाह के नबी की हदीस को नहीं मानते, आपका ईमान अपने उस्ताद की शर्त पर है। आपको 40 हदीसें अल्लाह के पैगंबर की सुना दी जाएं, लेकिन वो आपके उस्ताद के अल्फाज में ना हो, उसी शर्त पर ना हो, तो आप उन हदीसों का इनकार करके चले जाएं। तो कौन कहता है कि आप लोग अल्लाह के नबी की हदीस मानते हैं? आप तो सिर्फ अपने उस्ताद की बात को मानते हैं। मिर्जा कादियानी दरअसल इस तरीके का बानी है कि जो लफ्ज मैं लिखता हूं अगर इन अल्फाज में खुदा ताला बात करेगा तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। अगर इन अल्फाज में अल्लाह के पैगंबर मसला बयान फरमाएंगे तो मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। यही इनके इश्तहारात में असल बुनियादी चीज होती है। आप कितनी हदीसें पढ़ते जाएं, वो कहें नहीं जी इस शर्त के मुताबिक तो नहीं है ना, तो मालूम हुआ कि नबी के पर ईमान नहीं, सिर्फ अपने उस्ताद और अपनी बनाई हुई शर्त पर ईमान है और कुछ भी नहीं। अब मैंने भी उस्ताद साहब से अर्ज किया, मैंने कहा हजरत ये तो आज मुझे पता चला कि वाकियातन हम आज तक झूठ बोलते रहे कि हम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम तो सिर्फ मौलवी अब्दुल जलील साहब रोजी की शर्त को मानते हैं, खुदा को तो मानते हैं ना, खुदा के रसूल को मानते हैं। उस वक्त एक और बात भी जहन में आ गई जो पहले थी जहन में लेकिन उसका कभी असर नहीं दिल पर हुआ था। उस्ताद साहब जब पढ़ाने बैठते तो उनकी तिपाही वगैरह मैं बिछाता, किताबें लाकर मैं रखता, तो दो कापियां थी, एक पर लिखा तकरीर बुखारी शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी सदुल मुदर्रसीन दारुल उलूम दियोबंद, और एक कापी पर लिखा था तकरीर तिरमिजी हजरत अल्लामा सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी सदर मदरसा दारुल उलूम दियोबंद। तो मैंने एक दिन पूछा था उस्ताद साहब से कि हजरत जब ये लोग मुशरिक हैं, क्योंकि हमें तो ये झिझक नहीं होती कि बिल्कुल किसी को मुशरिक कहने, तो इन लोगों की ये कापियां आप क्यों साथ रखते हैं? तो उस्ताद साहब ने फरमाया था कि असल बात यह है कि चंद मसाइल में हमारा इनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन अगर हम इनकी ये कापियां ना पढ़ें तो हम हदीस पढ़ा नहीं सकते। अब ये बात सुनी लेकिन इसका कोई असर नहीं था। आज फिर याद आ गई मुझे, मैंने कहा हजरत ये धोखा आप उन लोगों से करते हैं जिनकी कापी के बगैर आप हदीस नहीं पढ़ा सकते। तो हकीकत बिल्कुल यही है कि ये लोग हदीस को नहीं मानते, सिर्फ अपनी शर्त पर ईमान रखते। किरात कल्पल इमाम के मसले पर जैसे अब खत्मे नबूवत पर 200 हदीसें मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने जमा फरमा दी, आप किसी कादियानी को 200 हदीसें सुना दें वो सुनता जाएगा। उनके मुनाजरीन ने उनको एक शर्त बता रखी है कि भाई तो उसको सुनाने दो, वो थक जाएगा 200 सुना के, आकर मैं उसे ये कहो कि जी ये पेंसिल ले लो, इन 200 में से जिस हदीस में ये लिखा है ना कि गैर तशरी नबी नहीं आएगा, हजूर के बाद गैर तशरी नबी ذرا غیر تشریح پر وہ یوں دائرہ لگا دیں تو وہ ہوگی ہمارے خلاف. اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اللہ کے نبی کو مانتا ہے؟ وہ صرف اس شرط پر جمع بیٹھا ہے کہ یہ لفظ ہوگا تو میں مانوں گا، ورنہ 200 حدیثیں بھی اللہ کے نبی کی میں نہیں مانوں گا. آپ ترک رفع دین کی حدیث سنائیں، وہ کہتا ہے جی اس میں منسوخ کا لفظ ہے، دکھاؤ کہاں ہے. میں تو نہیں مانتا. جی اس میں منع کا لفظ ہے، میں تو نہیں مانتا. منع کا لفظ دکھاؤ کہاں. اب ہم اسے 100 کہیں کہ تم میری نہ مانو، اللہ کے نبی پاک کی حدیث تو مانو. کہتا ہے نہیں نہیں، یہ میرے لفظوں میں نہیں ہے نا جو میں چاہتا ہوں، یہ میری شرط کے مطابق نہیں نا جو میں چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکات العالمیہ نے اصل میں مجھے یہ بات سمجھائی. اس دن مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم یہ جھوٹا دعویٰ آج تک کرتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں. ہم تو صرف اپنے استاد کے الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے الفاظ میں کلام کرے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی شرط کے مطابق بات کریں گے تو مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو قطعاً نہیں مانتا، بلکہ جس طرح قادیانی نے قرآن کی آیات کا انکار کرنے کے لیے کچھ شرطیں غلط بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کرنے کے لیے، اب دیکھو وہ بھی ایسے ہی اظہار شائع کرتے. مرزا بشیر الدین محمود کا چیلنج چھپا ہوا ہے کہ میں 20,000 روپے انعام دوں گا جو حدیث میں یہ لفظ دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، آسمان کا لفظ ہو، اور وہ بھی رفع کی حدیث میں، کیونکہ نزول کی حدیث میں آسمان کا لفظ آتا ہے نا، اس پر چیلنج ہوں گی. اب ہم جب مرزائیوں کو وہ حدیثیں دکھاتے ہیں جو خود مرزا قادیانی نے حمامت البشرا میں نقل کر دی، اس میں آسمان کا لفظ موجود ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آسمان پر جانے والی جو حدیث ہے اس میں آسمان کا لفظ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج نعیم صاحب پشاور سے آئے ہیں، تو سب کو پتا یہ لاہور رہتے تھے نا، اب پشاور پہلے جائیں گے تو پھر ہی پشاور سے واپس آئیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ یہیں دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اب حدیثوں میں جب ان کا آسمان سے اترنا آ گیا، اور مرزا ان حدیثوں کو لکھتا بھی ہے، تو ان کا آسمان پر جانا بھی ثابت ہو گیا یا نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ الفاظ نہیں ہے نا یہاں، یہ الفاظ ہونے چاہیے بس. بالکل یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے. آپ قرات قلب الامام پر 40 حدیثیں پیش کر دیں. نہیں جی اس میں تو قرات کا لفظ آیا نا، نہیں یہ قرات کا لفظ ہم نہیں دیکھنا، فاتحہ کا دیکھنا، قرات کا لفظ آیا اور فاتحہ قرات نہیں، بس اسی پر شور مچاتے رہیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا، بلکہ حدیث کو رد کرنے کے لیے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی اشاعت السنہ کی 22 جلد میں بڑا رونا رویا ہے، اور تنگ آ کر لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہیں کسی کی زبان سے تقلید کا لفظ سن لیں تو اس سے یہ اتنے ناراض ہوتے ہیں جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں. بالکل یہی الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے یہ اہل حدیث جو ہیں یہ تقلید کا لفظ سن کر ناراض ہو جاتے ہیں اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ حنفی ہم سے زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قصور ہماری جماعت کا ہے. کیوں؟ ایک تو یہ رات دن انہیں مشرک اور کافر کہتے رہتے ہیں، دوسرے یہ بہت سی صحیح حدیثوں کو ان کی ضد میں آ کر چھوڑ بیٹھے ہیں، تیسرے یہ بہت سی ضعیف حدیثوں کو جو سلف کے عام معمول بیان نہیں تھی، ان کو انہوں نے ضد میں آ کر اپنا معمول بیان بنا لیا ہے، اور اس سے یہ ساری اقتال کی صورت پیدا ہوئی ہے. اب مولانا محمد حسین بٹالوی تو گھر کے بھی ہیں نا، وہ بات بتا رہے ہیں کہ اصل میں ये सारी शरारत हमारी तरफ से पैदा हुई है। और वैसे भी अकली तौर पर यही बात है, कहीं ईसाइयों और मुसलमानों में झगड़ा हो जाए तो क्या आपका जेन कभी ये बात बर्दाश्त करेगा कि किसी मुसलमान ने ईसा अलैहि सलाम को गाली दी होगी इसलिए लड़ाई हुई थी? मुसलमान कभी ईसा अलैहि सलाम को गाली नहीं दे सकता। यकीनन उस ईसाई ने ही हजरत पाक की शान में कोई गुस्ताखी की होगी जो लड़ाई की बुनियाद बने। कभी सुन्नी शिया लड़ाई में आपका जेन ये सोच सकता है कि किसी सुन्नी ने माज अल्लाह हजरत बीबी फातिमा को गाली दी होगी इसलिए लड़ाई हुई थी? हजरत अली करम अल्लाह तआला वजह को गाली दी होगी इसीलिए लड़ाई हुई थी? नहीं, यकीनन राजी की तरफ से इस किस्म की बात हुई होगी जो लड़ाई की बुनियाद बनी। इसीलिए मौलाना मुर्ज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौली सनाउल्लाह अमृतसरी को लिखा था कि मौलाना क्या किसी हनफी मुकल्लिद ने इमाम बुखारी या किसी मुहदिस को गालियां दी थी जिसके बदले में आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गालियां दे रहे हैं? क्या आप कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं? तो हकीकत यही है कि लड़ाई की बुनियाद जब भी बनेगी कि ये फुकहा को गालियां देंगे। हम जिस तरह फुकहा को अपने दिल का चैन तस्लीम करते हैं, दिल का नूर मानते हैं, हम मुहद्दिसीन को भी अपने सर का ताज समझते हैं। इसलिए हम उनकी शान में भी गुस्ताखी करने के रवादार नहीं हैं। तो जब भी लड़ाई की बुनियाद बनेगी तो इनकी तरफ से बनेगी। तो ये मैंने मुख्तसर अपना वाक्य अर्ज कर दिया कि हकीकत यही है कि ये फिरका हदीस को नहीं मानता बल्कि हदीसों को रद्द करने के लिए ऐसी गलत शर्तें लगाता है कि हदीस को मानना ही न पड़े। इसके सिवा और कोई काम इस बेचारे फिरके ने नहीं किया। और लोगों को धोखा देने के लिए किसी किताब में लफ्ज असहाबे हदीस मिल जाए, अहले हदीस मिल जाए, तो याद रखें, एक तो है हदीस का लुगवी माना, वो तो बात है ना। एक कहने लगा एक शख्स से, कहने लगा जी मैं अहले हदीस हूँ। मैंने कहा वो अहले हदीस क्या मतलब क्या है जी, हदीस को मानने वाले? मैंने कहा आप कुरान को तो नहीं मानते ना फिर? मैंने जी नहीं, मैं कुरान को भी मानता हूँ। तो मैंने कहा फिर नाम अहले कुरान वाला हदीस चाहिए था ना, ये तुमने कुरान को तो छोड़ दिया है जी। हदीस जो है ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को कहते हैं। कुरान में नहीं आता भाई ये हदीस में बाधा हुई हो मेनू? मैंने कहा कुरान में तो फिरौन की बात को भी हदीस कहा गया है। हल अता का हदीस उल जुनूद है फिरौन व समूद। तो मैंने कहा पता नहीं आप पहले हदीस फिरौन की हदीस मानने वाले हैं, ये कौन है हमें क्या पता चला? मैंने कहा ये बात तो फिर भी खुली नहीं, वाजे नहीं हुई। और अफसानों को कुरान ने अहादीस कहा है, वजालना हूं अहादीस। तो मैंने कहा पता नहीं आपका ये अफसानवी मजहब कब से चला है, तो खुदा जाने आप किन मानों में अहले हदीस है। फिर मैंने कहा हदीस के माने नया भी तो होता है ना, कदीम की जद हदीस। तो मैंने कहा इसका तो मतलब होगा कि आप कोई बेहती फिर कहें जो नया फिरका बने अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं। मैंने कहा नहीं जी, इस्तलाही मफहूम में। मैंने कहा इस्तलाही मफहूम क्या है? अल हिता में और मुकदमा मिशकात में हदीस की तारीख लिखी है कि रसूल अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर, सहाबी के कौल फेल तकरीर और ताबी के कौल फेल तकरीर को हदीस कहा जाता है। ये मुकदमा मिशकात में भी है। इस तारीख पर फिका हनफी तो सारी हदीस बन जाएगी ना, क्योंकि इमाम अबू हनीफा ताबी हैं यकीन है। तो मैंने कहा फिर हम सब की हदीस माने तो हम हमें आप अहले हदीस नहीं कहते। आप नबी की हदीसें मानने में भी गलत शर्तें लगाते रहे और इनकार करते रहे, फिर आप अहले हदीस कहते। तो मैंने कहा इस इस्तलाह के मुताबिक भी इस हक, इस लकब के हकदार ज्यादा हम हैं। यही वजह है कि दुर्रे मुख्तार किताबुल वक्फ में एक मसला है, उन्होंने लिखा है कि किसी शख्स ने मरते वक्त कुछ वसीयत की कि मेरी जायदाद में से इतना हिस्सा असहाबे हदीस पर खैरात कर देना, तो वो किने दिया जाएगा? वहां लिखा है कि हनफी का हदीस पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो वो इसका मिसाल है, और दूसरे फिरके का आदमी हदीस पढ़ रहा होगा तो वो इसका मिसाल बनेगा वरना नहीं। और उसकी आगे फिर उन्होंने वजह भी लिखी है, क्योंकि इसके अवली मिस्ताक हनफी हैं, ये मुरसलात को भी हुज्जत मानते हैं, اور ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ بہتر مصداق ہیں اس عنوان کا۔ تو اب دیکھیے، شامی در مختار سے اصحاب حدیث کا لفظ لوگوں کو دکھاتے پھرنا اور اسی کتاب میں اصحاب حدیث کی جو وضاحت ہے اس کو بیان نہ کرنا، یہ دھوکہ اور فریب ہے یا نہیں؟ تو یہ لفظ اصطلاحی ہے، اب اصطلاح جنہوں نے بنائی ہو ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کی اصطلاح میں اس کا کیا، کیونکہ ہر فن میں ایک اصطلاح کے معنی خاص ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ یاد ہے، میں تفسیر میں اس کے دفتر میں بیٹھا تھا، اب غیر مقدم نے دیکھا نا کہ یہ رفع دین قرات کلف الامام پر ہمارے قابو نہیں آیا، تو 8-10 آدمی اکٹھے ہو کے آ گئے، جی ہم نے ذرا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد فارغ ہو تو پھر بات کرتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ تکلیف کا مسئلہ ہوگا یا قرات کلف الامام کا مسئلہ ہوگا۔ وہ جب بیٹھے تو جی یہ وحدت الوجود کا مسئلہ کیا ہے، عجیب مسئلہ شیئر کیا انہوں نے۔ انہوں نے کہا وحدت الوجود تو ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کے لغوی معنی جو ہیں یہ جو آپ لیتے ہیں وہ تو وہ بھی مراد نہیں لیتے، تو ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور اصطلاح ہر فن کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، عام فہم بچے بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا لفظ کلمہ ہے، میں قاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھا تو قاری صاحب نے کہا کہ ذرا بچوں کا کوئی سبق ہی سن لے، تو میں نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا کلمہ سناؤ، اس نے مجھے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا اس نے کلمہ سنایا؟ نہیں سنایا نا، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ نہیں ہے۔ میں یہاں سے اٹھا ایک اسکول میں چلا گیا، ہائی اسکول میں، وہاں ایک لڑکا دوسرے کو ماں کی گالی دے رہا تھا، میں نے گرامر کا ٹیسٹ لینا تھا، اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ماں کی گالی ہے یہ کلمہ ہے یا نہیں؟ وہ کہتے جی کلمہ، تو با مانا تو ہے نا۔ تو میں نے کہا دیکھیے اس اصطلاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہاں کلمہ نہیں بنا اور وہاں ماں کی گالی بھی کلمہ بن گئی۔ تو میں نے کہا ان کا بھی اصل میں یہی مسلک ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، کہ جس طرح یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، انسان بیٹھے ہوں، حیوانات ہوں، درخت ہوں، کچھ ہوں، ان میں جو ون یونٹ اور اکائی ہے۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 3700۔